mamy. Usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przywitałem się z Państwem utworem Warsaw, rozpoczynającym wydaną w czerwcu 1978 roku debiutancką epkę Ideal for Living grupy Joy Division. W poniedziałek minęło 40 lat od samobójczej śmierci wokalisty tego zespołu Iana Curtisa. Krótkie, niespełna 24-letnie życie tego chłopaka naznaczone było chorobami, depresją i epilepsją, które nawzajem na siebie oddziaływały, no efekty były w tym przypadku tragiczne. Teksty Jana pełne melancholii, choć właściwie to nie jest odpowiednie słowo, raczej eufemizm w tym przypadku, pełne bólu, rozpaczy, samotności. Tematy, które poruszał w swoich tekstach Curtis, to właśnie samotność, wyobcowanie, pustka. Do tego niezwykła charyzma sceniczna i charakterystyczny, bardzo niski głos. A do tego hipnotyczna, oszczędna w środkach muzyka. Posłuchajmy teraz utworu Transmission, jednego z najwcześniej skomponowanych przez zespół, rok 1978. Zostań w domu z trójką. Wysłuchaliśmy dwóch fragmentów płyty Unknown Pleasures, debiutanckiego albumu grupy Joy Division, wydanego już w czerwcu 1979 roku. She's Lost Control i Shadow Play. Chciałbym teraz przypomnieć, może dla formalności, ale jednak pełen skład grupy Joy Division. Ian Curtis, śpiew, Peter Hook, gitara basowa i śpiew, Bernard Sumner, gitary, instrumenty klawiszowe i Stephen Morris, perkusja, instrumenty perkusyjne. She's Lost Control i Shadow Play to oczywiście takie sztandarowe numery z repertuaru grupy Joy Division, ale na płycie Unknown Pleasures są również fragmenty nieco mniej znane może, a wcale nie gorsze. Warto wsłuchać się w tekst, oczywiście nie tylko tego utworu, a tak naprawdę wszystkich autorstwa Iana, tytuł Insight. Just beware. Sons of chance, take good care. Zostań w domu z trójką. Za nami trzy kolejne utwory z albumu Unknown Pleasures. Inside, New Dawn Fades i Disorder. Teraz natomiast chciałbym, żebyśmy posłuchali kolejnego utworu w dzisiejszym programie, który nie znalazł się na żadnej płycie regularnej. Mianowicie Atmosphere, utwór singla z początku roku 80. I tutaj wraz ze stroną B, która w tym przypadku jest naprawdę mocna. Dead Souls. Silence.

Zostań w domu z trójką. Jedna z najsmutniejszych, a biorąc pod uwagę okoliczności, może i najsmutniejsza pieśń o miłości, Love Will Tear Us Apart. Na singlu, wydana ledwie parę tygodni po śmierci Jana Curtisa, trafiła na 13 miejsce brytyjskiej listy przebojów. Wkrótce potem, bo w lipcu roku 1980, ukazał się drugi album grupy Joy Division zatytułowany Closer. Wings as the seas were replaying.

try so hard to find, just for one moment, thought I found my way, destiny unfolded, I watched it slip away. Zostań w domu z trójką. Wysłuchaliśmy trzech utworów z albumu Closer. Decades, 24 Hours i Isolation. To na dziś już prawie wszystko. Przypominam, że bohaterem dzisiejszej audycji był Ian Curtis, jedna z najwybitniejszych postaci w muzyce rockowej XX wieku. Na zakończenie Passover. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc.